Kontestacja. Wtorek, 12 lipca 2011 rok, przy mikrofonie za 2 złote Cebulski, Kamil z tej strony, i jak co tydzień we wtorek przeprowadzamy tutaj wywiad z krwiożerczym kapitalistą, którego chciwość doprowadziła do kryzysu. Czyli z przedsiębiorcą polskim naszym, tak? I witamy po tej drugiej stronie Marka Oko. Jesteś z nami, Marku? Witam, witam. Jestem. I słucham i nie wierzę. Słuchasz, nie wierzysz? No tak, mówią w telewizji, a wiadomo, że jak ktoś po telewizji pokazują, to musi być prawda, prawda? Okej. Okay. O mnie takie rzeczy gadają? Boże, jaki ja mam PR szybki. Nie wiem. Okej. Okay. Marku, ja cię przedstawię w kilku słowach. No, handlujesz nieruchomościami i tak zarabiasz na chleb. Tak, zgadza się. I fajnie zrobiłeś. No to, no bo co tutaj dużo o tobie mówić, tylko no z tego co wiem i co powiedziałeś przed sekundą, specjalizujesz się w takim dosyć nietypowym inwestowaniu w nieruchomości, bo przeważnie jak ludzie wyczytają sobie w książkach o tych nieruchomościach, to sobie kupują mieszkanie i wynajmują studentom, a ty kupujesz całe kamienice, tak. I je tam trochę remontujesz, może jakieś piętro dobudujesz i handlujesz takie już takie ładne, odnowione, że bez grzyba nie śmierdzą. Tak jest, dokładnie. To jest jakby taka wyższa idea, która zawsze jakoś za mną chodziła, a ja nawet nie wiedziałem o tym, że ona za mną chodzi. Nieraz się tak przejeżdżało jeszcze tam za studenckich czasów, które były nomen omen jakieś, no nie wiem, z 5 lat temu, to jeździło się tym tramwajem, oglądało się mijane przeze mnie kamienice i tak się zastanawiało, cholera, dlaczego one muszą być takie brzydkie, dlaczego muszą tak... obrzydzać, że tak powiem, to miasto, jak przecież te ornamenty, to wykonanie, to piękno w tym budynku można było wydobyć tak, żeby ono świeciło. Niektóre kamienice przecież nawet były restaurowane i można było to jakoś wydobyć. I ale ja ci mogę powiedzieć, dlaczego się kamienic nie remontuje, bo to się nie opłaca po prostu. Jakby się opłacało, to by ludzie remontowali, tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli zajmuje się w takim razie... niedochodowym biznesem, to skąd masz pieniądze? Tutaj, to jest podejrzane, trzeba na ciebie do nas na prokuraturę złożyć. No, słuchaj. No, oczywiście, żartujemy, czyli co? Handlujesz kamienicami, to wiesz, to nie jest takie proste kupić taką kamienicę wartą kilkanaście milionów. Rozumiem, że zaczynałeś biznes od czegoś prostszego niż kupno kamienicy. No jasne. Jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, to moim takim pierwszym ruchem to było kupno od swojego własnego mieszkania pod inwestycję. Tylko, jak z własnego mieszkania pod inwestycję? Której... Słuchaj, mój drogi, co ty pieprzysz? Własne mieszkanie nie jest inwestycją, tak Kiyosaki mówi. Znaczy nie. Inaczej. Swojego mieszkania pod inwestycję, w sensie moją inwestycję. Czyli to kupiłeś zwykłe tam 40-50-metrowe mieszkanko. Tak jest, dokładnie 64-metrowe mieszkanie, kupiłem tanio. A skąd miałeś pieniądze? Wyczarowały się. Nie, wiesz co, jeżeli chodzi o pieniądze, to akurat tak się składa, że to też jest trochę dłuższa historia, bo można by powiedzieć, że jeszcze ta inwestowanie w nieruchomości troszeczkę dłużej się za mną ciągnęły w inwestowanie, bardziej zarabianie na nieruchomościach, ponieważ tak się składa, że akurat moi rodzice mieli mieszkanie, w którym kiedyś mieszkali, potem wykupili, się przeprowadzili i potem to mieszkanie tak sobie zostało i było wynajmowane. I oczywiście na tobie spadł obowiązek szukania najemcy, podejrzewam, i go pilnowania. Tak, ja już się mogłem się już wtedy nawet pobawić. Za gówniarza się nauczyłeś, tak? Tak, jak to jest przy wynajmowaniu. No, różnie bywa, prawda, z tymi najemcami, tak powiem, w skrócie. Natomiast już miałem jakby taki chrzest bojowy. Ale w pewnym momencie też doszło do mnie, że bo moi rodzice też nie do końca wiedzieli, co z tym mieszkaniem dalej zrobić, bo ja oryginalnie jestem z Kielc, tam się urodziłem, wyjechałem na studia do Łodzi i tutaj sobie mieszkam. Natomiast to mieszkanie niby miało być dla mnie, no, że syn dorośnie, tam skończy studia i tam sobie osiądzie, prawda? Taka była... No tak, no. Taki, każdy rodzic ma takie plany, prawda? No, także mieszkanie mi zostawili, tylko że ten skurczybyk, on chce w Łodzi mieszkać, no i co tu z tym mieszkaniem zrobić? Się zachowałeś. I podpowiedziałem, że można by wyciągnąć kapitał z tego mieszkania, no z hipoteki, prawda? I w ten oto sposób udało mi się pozyskać tą właśnie, te pieniądze, o które się pytasz. Czyli pod zastaw po prostu tego mieszkania i tego, co kupujesz, kupiłeś sobie drugie mieszkanie. Tak jest, w celach inwestycyjnych, czysto. To znaczy, czy inwestycyjnych, czy też podnająć komuś, podejrzewam? Nie. Kupić, wyremontować, podnieść jego wartość, zrobić z czegoś brzydkiego coś ładnego i potem sprzedać. I potem być dumnym z tego, że nareszcie, że się zrobiło coś ładnego z czegoś brzydkiego. Ale poczekaj, bo dla mnie to jest po prostu niewiarygodne. Dlaczego ktoś sobie inny nie może kupić brzydkiego i sobie samemu wyremontować? Dlaczego po prostu ktoś ma płacić tobie za remont, skoro no jak on sobie kupi, jego koszty remontu są takie same jak twoje przecież? No to przecież to mu się nie opłaca, więc skąd ta przebitka jest? I tak nie. Znaczy, teoretycznie można by powiedzieć tak, tylko że jest jedna tutaj drobna różnica, właściwie drobna, ale wielka. Chodzi o czas. Sporo ludzi szuka mieszkania, żeby się wprowadzić tak po prostu, żeby już nie wdychać tych pyłów z remontów, żeby już nie kombinować, żeby po prostu się wprowadzić i mieć swój własny domek, swoje własne tam M4. A to jest, no to nie jest takie proste, bo to jest tak, z doborem nieruchomości to różne problemy się z tym wiążą. Między innymi to, że na przykład, a to jest gdzieś grzyb, a to się trzeba zająć rzeczami, którymi tak naprawdę nie ma się czasu zajmować, prawda? Znajdować tanie materiały, robotników, tutaj jakoś podnająć. To są takie rzeczy, które no, zabierają mnóstwo czasu, a jeżeli jesteśmy rodziną, taką zwyczajną rodziną, taką klasyczną, prawda, średnią Jana Kowalskiego, Czyli rodzice w Anglii, a dziecko w Polsce. Typowa klasyczna polska rodzina dzisiaj. No, wiesz... Rozumiem. Ale poczekaj, bo to pierwsze mieszkanie podnajmowałeś za gówniarza, to dlaczego tego drugiego mieszkania nie kupiłeś z myślą o wynajmie, skoro już miałeś doświadczenie w tym? To znaczy, że co, wynajem się nie opłaca? No, znaczy to jest tak, wynajem pod mieszkanie takie dla kogoś, żeby tam sobie zamieszkał, po prostu. No, dla studenciaków na przykład. Dla studentów. One lubią zagrzybione. No to wiele odpowiedzialności się z tym wiąże, a przypływ pieniężny, jaki jest z takiej inwestycji, no to jest mniej więcej rocznie przeliczany no, z zyskiem mniej więcej takim, jakby wpłacić te pieniądze na lokaty. Więc czy kupować mieszkanie i wynajmować, ja to sobie po prostu przeliczyłem na sucho. Czy kupować mieszkanie i je wynajmować, czy wpłacić te pieniądze nawet na PKO, na książeczkę, żartuję oczywiście teraz tą książeczką, ale na jakąś taką wyżej oprocentowaną lokatę, no to właściwie jakby jeden pies dla mnie się wydawał, więc chciałem po prostu coś innego stworzyć, no ale zauważyłem, że jest mnóstwo nieruchomości tak zwanych takich no, zaniedbanych, do których można by było coś włożyć, prawda? Żeby wyremontować i sprzedać. I tak też zrobiłem. Kupiłem brzydkie mieszkanie, może tak już zapyziałe, takie stare. I nowego ducha w nie włożyłem. A co to znaczy włożyć nowego ducha? Czyli co, wszystko wymieniasz jak leci, czy tylko tak odmalujesz za 300 zł całe mieszkanie i załatwione? Nie. To też na tym mi zależy, żeby jakaś jakość za tym szła, żeby później mnie ludzie nie ścigali, że co ty mi sprzedałeś, prawda, jakie mieszkanie. Bardzo mi zależy na tym, żeby to mieszkanie było mieszkaniem, a nie tylko jakąś tam czasową łajbą, która tak i tak tonie, prawda. Dlatego nie lubię czegoś takiego, takiej prowizorki. Oczywiście, odpowiadając na twoje pytanie, odpowiadam, że odmówiłem wszystko. Instalacje, jakie tylko były. Wodę, prąd. Gładzie, malowanie, no, stałe okablowanie mieszkania, prawda? Jakieś tam kafelki. Domowe, takie rzeczy, no, trochę tego jest, kafelki no oczywiście, no to, jak najbardziej. To wiesz, to czasami no to musisz tak rzucić drugie tyle pieniędzy. Proszę? Czasami musisz rzucić drugie tyle pieniędzy, co wydałeś na kupno mieszkania, przecież to takie remonty drogie są strasznie. Czy drugie tyle? Ja wiem, jakąś 1/3 tego, co wydałem. No to i tak kupa pieniędzy, jak takie mieszkanie kupisz za 100, no to musisz 30 000 wrzucić w remont i to aż taką przebitkę możesz zrobić. Przecież to jest to samo mieszkanie w tej samej lokalizacji. To znaczy, ja ci powiem jeszcze tak. To jest mniej więcej w ten sposób, że owszem, przebitkę sobie dostaniesz, bo mieszkania, no jest pewnego rodzaju ten narzut, jest ta cena wyższa, prawda, którą można z takiego mieszkania nowego, wyremontowanego ściągnąć, ale jest jeszcze jedna fajna rzecz, to znaczy możesz te pieniądze, znaczy zamieniasz to mieszkanie na luksusowe, albo przynajmniej starasz się, żeby był tam luksus, żeby ludzie chcieli je kupić, prawda, ale nie chcieli je kupić dlatego, że je zachwyci, tylko znaczy to też, tylko żeby je ich zachwyciło i żeby wiedzieli, że to jest ładnie, świeżo wykończone mieszkanie. A co jeszcze za tym idzie, co już robię w swoich mieszkaniach, to, że tam jestem pewien na przykład ludzi, których wynajmuję do tego, żeby wykańczali takie mieszkania, że wiem, że oni to robią dobrze, a ten, który kupuje i do tego cały czas dążę, taki jest mój cel, żeby jakąś jakość już sobą reprezentować, właściwie nie jakąś, żeby dużą jakość, wysoką jakość sobą reprezentować i żeby ludzie w przyszłości, jak będą kupowali od takiego Marka Oko jakieś mieszkanko, takie albo duże mieszkanie, jakiś apartament, żeby wiedzieli, że to Marek robił i to jest fajne i to jest warte nawet te 30 000 więcej, ale na pewno mi nie będzie tutaj kapała woda za pół roku, bo przypuśćmy tam elewacja przecieka, że kable nie wytrzymają, bo jak sobie kupię płytę indukcyjną, to nagle zacznie mi tam korki skakać, albo jeszcze, broń Boże, jakiś pożar się zacznie. Oni po prostu będą wiedzieli, że nawet jeżeli sobie przepłacą, to przynajmniej będą wiedzieli, że to jest coś pewnego, bo mieszkanie to jest tak naprawdę takie dobro luksusowe. To jest rzecz, która jest potrzebna każdemu z nas, żeby mieszkać, żeby to jest taka nasza Itaka, do niej zawsze wracamy, prawda? To jest dom. Musimy to mieć bezpieczne i dobre. To nie jest jakaś tam kiełbasa, którą kupimy sobie za 6 zł, stwierdzimy, niedobre, źle zmielone i sobie wyrzucamy. To jest coś takiego, czego się nie da wyrzucić. My tak naprawdę, nawet kupując takie mieszkanie i zwykle moi klienci to są właśnie takie rodziny, które kupują mieszkanie na przykład na kredyt hipoteczny na 30 lat. Więc z założenia oni będą mieszkać tam 30 lat. No to przecież bubla chyba raczej... No nie byłbym w stanie im sprzedać jakiegoś bubla. Okej. Okay. Tylko odmalować. Okej, okay, no ale co? Zacząłeś więc co? Handlować tymi mieszkaniami. Kupiłeś potem drugie, rozumiem. Tak. Potem trzecie, potem tak czwarte, potem piąte. Potem się wkurzyłeś, bo ileż można do tego notariusza chodzić i postanowiłeś kupić, wow, fajna kamienica. Tak jest, no to mniej więcej tak to dobry skrót zrobiłeś, bo tak to mniej więcej wyglądało. Aczkolwiek chodzenie do notariusza to akurat nie jest aż tak bardzo denerwujące, jak załatwianie wszystkich papierkowych spraw, a nawet jeszcze nie to. Najbardziej to pilnowanie ludzi, którzy wykonują te mieszkania. Ponieważ to są zwykle ludzie, którzy wykonują robotę, ale nie wiedzą, co mają wykonywać. Trzeba im pokazywać. Często ich trzeba korygować. Pokazywać im, że to robią źle. Znaczy, ja akurat do tego nie jestem. Od tego jest ich majster, ale majster musi wiedzieć, co ja chcę, więc muszę być na jednej takiej budowie, czy na jednym remoncie. Potem muszę jechać na kolejny remont, potem na kolejny. I w ten sposób zaczęło mi schodzić mnóstwo czasu na samym dojeżdżaniu i stwierdziłem, że no troszeczkę... Strasznie dużo tej roboty, prawda? A można by było to mieć w jednym miejscu. Myślę paręnaście albo nawet 10 mieszkań w tym momencie i załatwiać wszystko od razu. I to z jedną ekipą na przykład, prawda? Jedna ekipa, 30 ludzi, na etacik zatrudniony. 3 kierowników i już, tak jest, i jedziemy. I ja tam sobie mogę przyjechać raz, powiedzieć im co i jak i oni już wszystko ogarniają. No i tak, ale wiesz, moje zamierzenie. Jak się bawiłeś mieszkankami, no to były nieduże kwoty, a tak wiesz, kupić jedną kamienicę, wydać kilkanaście milionów, to jest dosyć ryzykowne, nie sądzisz? Tak po prostu wszystko na jedną kartę. A nuż ten budynek no się zawali. A nuż, no nie wiem. Postanowili go, nie wiem, zburzyć, bo lotnisko wybudują. No nie wiem. Jak z tobą te 2 lata temu, no to bym powiedział, że faktycznie boję się jak nie wiem co. Dochodzi pewnego rodzaju jakaś taka pewność siebie, wiesz, jak idziesz przez ten świat tych odpowiedzialności i tych zobowiązań, które na siebie zaciągasz. Jak już zrobisz to 5. mieszkanie, przypuśćmy, tak jak było u mnie mniej więcej, to tak stwierdziłem sobie, że kurczę, te mieszkania już mnie nudzą, bo to już jest taka, już wiem co wybierać, wiem jakie mieszkania będą dobre, prawda, bo już wiem po prostu na co patrzeć, na którą stronę są okna, na którym piętrze, w którym miejscu, lokalizacja, to nagle po prostu zaczęło już przychodzić do mnie automatycznie. Więc jakby byłem pewien, że to mieszkanie się sprzeda i tak faktycznie było, już po prostu to wiedziałem, jeszcze w momencie, kiedy dokupowałem to mieszkanie, więc stwierdziłem, że te mieszkania to już są takie trochę, już w taką rutynę wpadam, że można by było jakieś większe wyzwanie wrzucić, troszeczkę coś bardziej mobilizującego i stąd między innymi właśnie ten pomysł na kamienicę. I w tym momencie mogę powiedzieć, że nie, to nie jest ryzykowne, to jest jak większe mieszkanie tak naprawdę. Tylko oczywiście... No ale wiesz, no słuchaj, kupisz tam kilkanaście mieszkań i nagle musisz w jednym miejscu sprzedać kilkanaście mieszkań. No to tak, nie wiem, mi się wydaje to dosyć trudne do osiągnięcia. Zależy. Wiesz, wszystko zależy tak naprawdę od jakości, jeszcze raz jakości, lokalizacji. To powinienem powiedzieć na samym początku tak naprawdę, bo to każdy nieruchomościowy za tym mówi. No to jest oczywiście jak najbardziej prawda. No i ceny, co też jest oczywiście ważne. No, także... No właśnie, ceny, słuchaj, bo o Łodzi się mówi, że tam taki ten rynek no nie bardzo jest nieruchomości. Tam są ponoć jedne z najniższych cen nieruchomości w kraju, jeżeli chodzi o te większe miasta. Mhm, nie myślę, że. No przecież... znam tańsze. A nie myślałeś na przykład o jakiejś takiej Warszawie? Przecież tam są nieruchomości strasznie drogie. To może by lepsza przebitka była. Znaczy, ja wiem. Znaczy, powiem ci tak. Przypuśćmy, masz tam 5 milionów wolnego. Wolisz sobie kupić za to 5 kamienic w Łodzi, czy jedną kamienicę w Warszawie? No, nie wiem. Ja bym wolał 5 w Łodzi. Wiesz co, ja też, no ale my tu o wyzwaniach zaczęliśmy mówić, że znudziły dzisiaj no, mieszkania, to może dzisiaj też nie są już kamienice. To jest wyzwanie. 5 kamienic zrobić? Kochany, to jest naprawdę zabawa. I w tym momencie czujesz, że żyjesz. Że nie masz czasu na nic. A, nie mam czasu na nic. Nie, to jest kwestia organizacji. To przecież, popatrz, to wszystko tak naprawdę się jakby... Zauważyłem, że u mnie w życiu to jakoś tak wszystko idzie w kierunku organizacji. Że były te 3 mieszkania, potem zaczęło się 4. Ja już przestałem mieć czas. Zastanawiałem się, już wtedy się zastanawiałem, że jeju, co się stanie, jak ja będę miał 20 takich mieszkań? Przecież ja się zarobię i szybciej po prostu zejdę z tego świata. Więc rozwiązanie jest na przykład kamienica, prawda? Może taki śmieszne rozwiązanie, prawda? Dla niektórych może się wydawać, ale tak to mniej więcej było. I teraz to jest kwestia tak naprawdę organizacji. Przecież ja już w tym momencie nie chodzę na kamienice. Ja już nie ogarniam tych ludzi, tak jak to robiłem w mieszkaniach, prawda? Od tego mam już swoich ludzi. Tak samo, żeby sprawdzić kamienicę, czy ona da radę, jak to mówisz, czy ona się nie zawali, bo jest za stara, to też mam swoich ludzi. Oni tam wchodzą i oni wszystko to badają z dwóch stron, prawda, niezależnie. I niby obrót jest o wiele większy, rozmach jest o wiele większy, a czasu więcej niż przy tych 5 No tak, ale wiesz, no, ufać tak ludziom, że oni dobrze ocenią, że ta kamienica się nie zawali, to wiesz, no tak jakoś tak, no nie wiem. To jest już kwestia doboru ekspertów. To jest ciężka sztuka. Dużo ludzi się... A współpracowałeś z jakimiś takimi ludźmi, co dali dupy? Na przykład powiedzieli, że kamienica się nie zawali, się zawaliła? Oczywiście, wiesz, tak przynosi. Na takie rzeczy to ja po prostu nie mam miejsca u mnie, żeby coś takiego było, prawda? Ale oczywiście, że współpracowałem z ludźmi, którzy no, nie wywiązywali się chociażby ze swoich obietnic, prawda? Obietnic, przepraszam, zobowiązań, bo to przecież to nie polega na obiecywaniu sobie. My się zobowiązujemy do pewnego rodzaju działań nawzajem, prawda? Jeżeli ktoś mi mówi, że coś wykona, to ja w takim czasie, to ja rozumiem, że on to wykona w takim czasie, no. A byli ludzie... Naiwny jesteś, Marku. I tak dalej. No wiesz, no jasne, jak... Trzeba to w jakiś sposób przekładać też na innych. Nie można tylko i wyłącznie działać samemu dla siebie, bo w tym momencie to będzie coś takiego, o czym ty mi na początku mówiłeś, że w końcu nie będziemy mieli czasu, że się po prostu zajeździmy sami dla siebie. Budujemy machinę, żeby ona działała, ale tylko po to, żeby ona nas rozjechała. To jest jakby bez sensu, tak mi się wydaje. No to tutaj wielkie gratulacje dla ciebie, że udało ci się taki zespół mądrych ludzi zbudować, no bo to jednak wymagało trochę i błędów, i potknięć. Nie myślałeś w ogóle nigdy, żeby pieprznąć cały ten biznes nieruchomościowy i zająć się czymś takim, no nie wiem, normalniejszym, nie wiem, otworzyć kebaba na przykład, albo coś takiego? No to jest fajne, no popatrz. A ja marnuję czas na nieruchomości, a mógłbym otworzyć kebaba. Znaczy nie, no bo... Wiesz, nie, żartuję. Chodzi mi o jakieś takie sytuacje ekstremalne, gdzie nasi słuchacze mogli, wiesz, no, poznać, no, gdzie tutaj można się załamać, tak na dobrą sprawę. Wiem, o co ci chodzi i to jest mniej więcej jakby kontynuacja tego, o czym zaczęliśmy na samym początku programu. Chodzi o to, że temat nieruchomości jest bardzo popularny, jest wszędzie i dużo ludzi się za niego bierze, od różnych stron podchodzi. Mi po prostu to pasuje, wiesz? I to jest tak, że cokolwiek by się tutaj nie działo i dużo było różnych niemiłych rzeczy, które mnie spotkały. To nie jest tak, że ja sobie po prostu tutaj wjechałem do Łodzi na białym koniu i wszystko było pięknie, prawda? Tak naprawdę to wszystko wymagało dużo także i ciężkich chwil, ale wiesz, to jest tak, że po prostu czuję, że to jest to, że ty to chcesz robić. To jest, traktujesz problemy jako wyzwania, a nie jako problemy same w sobie. No ale gadaj o tych problemach. Co cię tak wkurzało konkretnie? Że co, że kredytu nie dostałeś, że nie wiem, stopy procentowe poszły w górę, że no nie wiem co. No, na pewno musiały być jakieś takie ciężkie sytuacje. To mnie stało. No chociażby to, że na przykład myślę, że to jest... Na początku, jak wszedłem w remonty, no to musiałem się dostosować do grupy osób, które wykonywały. No powiedzmy, że masz robotników, prawda, i musisz nimi zarządzać tak naprawdę. I teraz zarządzaj sobie robotnikiem, który na przykład... Przyjdzie pijany. Na przykład przyjdzie pijany, a jest od ciebie starszy 20 albo 30 lat i mówi do ciebie, masz do ciebie szacunek taki, jakby w ogóle go nie miał, albo wręcz nawet szacunek ujemny, tak? Traktuje cię jak jakiegoś gnojka. No i to są takie ciężkie rzeczy, prawda? No, że tam, że umawiasz się z kimś, on nie wykonuje, nie masz takiej jakby jeszcze siły, bo jako taki młodzian, jak rozmawiasz z takimi starymi wygami, wydaje ci się, że oni są doświadczeni na przykład, oni po prostu czują, że ty jesteś taki słabszy i wykorzystują to. Zdarzyło mi się tak, że wykorzystali to, że ich po prostu polubiłem, że myślałem, że oni są fajni, prawda, że oni mi zrobią wszystko tutaj w tym mieszkaniu. No i tak przychodziłem i oni mówili, wiesz co, Marek, no tutaj robimy tą ścianę, robimy, ja wiem, że mieliśmy ją zrobić 2 tygodnie temu, ale wiesz, spokojnie, lubimy cię i na pewno ci to zrobimy, bo przecież zrobimy ci to, prawda, bo cię lubimy i cię lubimy. I taka była rozmowa mniej więcej przez jakieś 4 tygodnie z nimi, gdzie ja nie potrafiłem im powiedzieć krótko, weźcie, idźcie sobie stąd, prawda, albo po prostu spieprzajcie mi z mojej budowy, no bo jak można współpracować z takimi ludźmi? Umawiamy się, a jest tak, a nie inaczej. No. I jak, pozwoliłeś im dokończyć, czy poczekałeś, aż wybuchniesz? Nie, poszli. Poszli, po prostu w pewnym momencie powiedziałem, że to nie może być tak. Znaczy gorzej, prawda, bo z robotnikami się inaczej rozmawia niż, tak jak tutaj na antenie. Ale no możecie sobie wszyscy tutaj wyobrazić. No no słuchaj, no to jest jedno z najtrudniejszych rzeczy, zwalnianie ludzi. Czy to są ludzie, którzy coś ci robią, czy pracownicy, to przecież jedna z najgorszych rzeczy w biznesie i tak naprawdę większość biznesów, bankructwo tych większości wypadków jest o wiele gorsze, bo ten przedsiębiorca no boi się, no czuje, że zawiódł, że to jest jego wina, a nie pracowników i tak dalej i za późno ich zwalnia tych ludzi. To jest przecież ciężka tutaj kawał chleba zwolnić. No u mnie to był dosyć duży błąd też o tym, co mówisz, w tym sensie, że dużo czasu raz ja zmarnowałem i dużo czasu ich przyzwyczajałem do tego, że oni mogą mnie tak zwodzić. Przez co później, jak oni dostali takiego ostrego policzka w twarz, nazwijmy to tak ładnie, to oni mieli do mnie żal, bo powiedzieli na przykład swoim żonom, że będą mieli wypłatę, a tu nic z tego nie będzie, prawda? A ja miałem do siebie żal, że miałem takich robotników, którzy naprawdę nie robili, a zmarnowali kupę mojego czasu, prawda? Bo to mieszkanie już mogło, przypuśćmy, być wystawione na sprzedaż. Już ktoś by mógł mieszkać, a tak naprawdę jeszcze jest kupa roboty do zrobienia. No to są problemy, takie właśnie związane z zarządzaniem ludźmi. No, ale trzeba się tego nauczyć prędzej czy później, nie? Jasne. Ja nawet kiedyś myślałem, że jak stworzę swoje liceum czy szkołę biznesu, to już na zajęciach na przykład będziemy kury zabijać albo coś takiego, bo to wtedy człowiek, wiesz, uczy się po prostu takiej, nie wiem, męskości, takiego, no nie wiem, odpowiedzialnego czegoś, nie? Na zabijaniu kur, tak? No na przykład, no bo to nie taki... Nie próbowałem. No trzeba się po prostu niekiedy zachować jak mężczyzna, tak? Więc no tak no moja babcia, moja babcia na wsi zabijała kury. Myślisz, że było bardziej męska? I tak fajnie później latają bez głowy jeszcze przez 10 minut, nie? Jezu, o czym my rozmawiamy, Marko? Słuchajcie, moi drodzy, połowa audycji. Dzisiaj rozmawiamy o nieruchomościach. Dzwońcie 222-195-321. No, więc jeżeli macie jakieś pytanko czy uwagę o tym, jak robić kasiorę na nieruchomościach, to dzwońcie. Marku, a powiedz mi, jak to wygląda, jak kupujesz kamienicę? No bo rozumiem, że jak jest mieszkanie, no ktoś to mieszkanie sprzedaje, czy tam komornik licytuje, no nie mam pojęcia, skąd masz te informacje. No ale co, jak jest cała kamienica i tam jest powiedzmy 10 mieszkań, no to ja podejrzewam, że no każde z tych mieszkań, no wiem, do kogoś należy. Różnie bywa. W tych kamienicach, które aktualnie mamy, to te mieszkania są teoretycznie, ale nie są wydzielone prawnie. Czyli tak, jakby ich nie było. A czyli tak bym miał jeden zamek z 40 pokojami i co? I tak, ale tam ludzie mieszkają. I ci ludzie co? Podnajmują sobie te mieszkania. To znaczy, teoretycznie z punktu widzenia prawa ci ludzie nie mają żadnych podstaw prawnych do mieszkania w tej nieruchomości, oprócz tego, że jeszcze przed 89 rokiem mieli umowę z gminą zawiązaną i ta umowa, przypuśćmy, była później odnawiana w latach 90., która później wygasła, bo na przykład gmina sprzedała tą kamienicę. No i teraz ci ludzie tak naprawdę są w kropce, bo jedyną tak naprawdę prawną podstawą do tego, żeby oni tam mieszkali, to jest umowa z gminą. Umowa z gminą, która tak naprawdę no, wygasła w momencie, kiedy gmina sprzedała całą kamienicę. No dobrze, ale ty kupiłeś tą kamienicę, że tak powiem, z lokatorami, no i co, oni nie protestują, że ty chcesz im, nie wiem, wyremontować im mieszkanie i im sprzedać za kilkaset tysięcy? Różne są sposoby, bo jeszcze i trzeba tu rozróżnić dwa modele, bo można kupować kamienicę bez lokatorów i z lokatorami, prawda? No, ale trudno kupić tak bez lokatorów, no bo to chyba każdy budynek w centrum miasta czy tam gdzieś na obrzeżach jest zamieszkały, nie? Można. Są takie kamienice na przykład, które są po prostu opuszczone i tyle. I można je też również kupić, aczkolwiek faktycznie procent takich w stosunku do tych zamieszkanych przez lokatorów no jest bardzo niski. Przypuśćmy, jest jedna na 200, 300 sztuk czasami. No, to są takie kruczki, prawda? Natomiast jeszcze inaczej, są też puste kamienice, tylko to jest kwestia ceny, bo w, no, tak to już jakoś... Znaczy tak co, że puste kamienice są więcej warte? Tak, tak. Dokładnie tak to wygląda i nawet sobie możesz wejść na jakiś portal, gdzie można kupić nieruchomości i zobaczyć, że pustą kamienicę można kupić drożej od tej zajętej. No bo to jest pewnego rodzaju problem prawny do dzisiaj nierozwiązany, bo nie wiadomo, co tak naprawdę z tymi ludźmi zrobić, którzy tam mieszkają. No i co na przykład ty robisz? Ja? No ja mówię po prostu, że chciałbym, żeby państwo się po prostu przeprowadzili stąd. Ja pomagam tym ludziom znaleźć inne mieszkanie. W tym sensie, że po prostu im w jakiś sposób mogę pomóc dopłacić do tego, żeby ci państwo się wyprowadzili. I to no zwykle i... działa. I działa? Często... Jasne. Dlaczego, żeby nie? To po prostu zajmuje trochę więcej czasu. Ale działa. Wiesz... Te kamienice, w których ludzie mieszkają, to nie są jakieś piękne kamienice. To nie są te z cyklu siedziba ambasady czy coś takiego. To są kamienice ohydne. To są kamienice, w których dach przecieka, szczury latają. No dobrze, ale ci ludzie tam mieszkają tylko i wyłącznie dlatego, że nie potrafią sobie znaleźć lepszego miejsca, więc no jakby jasne. Potrafili, to, to by znaleźli, więc podejrzewam, że oni też się przeprowadzą do takiego zagrzybiałego z biegającymi szczurami. Jeszcze im zależy, bo to też widzisz, no jeżeli pomożesz takiemu znaleźć niezagrzybiałe, no to przynajmniej nie będzie zagrzybiałe, prawda? No to różnie ludzie do tego podchodzą. No tak to mniej więcej wygląda. Znaczy, ale co, że... co? Czyli nie masz jakichś takich większych problemów z lokatorami? To znaczy tak, wszystkie kamienice, które do tej pory kupiłem, oprócz jednej, na które się nauczyłem, żeby dalej tak robić, to są kamienice puste. Pierwszą kamienicę, jaką kupiliśmy, to pierwsza kamienica była z lokatorami i do dzisiaj ci lokatorzy tam są. No i cóż, i oni po prostu teraz czekają na eksmisję, bo jeszcze oprócz tego, jeżeli kamienica jest prywatna, no to ci ludzie nie mają podstaw prawnych, żeby tam mieszkać, ale też nie mogą też nigdzie nie mieszkać, prawda, więc... Co do zasady, zgodnie z ustawą jest tak, że gmina ma obowiązek znaleźć takim mieszkańcom, bo to niekoniecznie muszą być rodziny, mieszkańcom mieszkania zastępcze jakieś, prawda? I teraz no i jest na przykład wydany nakaz eksmisji i ci ludzie czekają, aż... Na mieszkanie, ale będą czekać 5, 10, 100 lat. No to zwykle trwa tak maksymalnie do 2 lat. No dobrze, a to prawda? Dostaniesz z gminy jakieś odszkodowanie za to, że oni tam mieszkają? Też są takie opcje, to znaczy jeżeli gmina nie znajduje, a się zobowiąże do znalezienia, to masz prawo do odszkodowania od gminy. Masz prawo się ubiegać o odszkodowanie od gminy. No to dostaniesz to, takie pewnie niedługo odszkodowanie. No bo, jak jeszcze kamienicy nie wyremontowałeś, a już zdążyłeś kilka innych wyremontować, a tutaj no problem jest. No jasne, jakieś tam odszkodowanie zawsze jest. Tylko, że wiesz, to są no, takie mniejsze pieniądze, prawda? Mi nie zależy na tym odszkodowaniu tak naprawdę. Głównym takim motywatorem do tego, że się zajęłem akurat tą częścią biznesu, a nie inną, jest to, że ja po prostu chcę zrobić to, o czym kiedyś myślałem jadąc w tramwaju, czyli robić kamienice ładne. Takie, które sprawiają, że miasto, w którym ludzie sobie chodzą, jest ładne, śliczne. No. I też kiedyś myślałem, że to jest po prostu nieopłacalne, bo tak to by wszyscy tak robili. Okazuje się, że jednak nie. Z kamienicy można zrobić piękną, luksusową kamienicę, w której aż się chce mieszkać i niezależnie od... No dobrze, ale te szczury i grzyby są w sąsiedniej kamienicy. Że grzyby są w sąsiedniej kamienicy? Zależy, też różnie bywa. Czasami są na przykład kamienice wolnostojące, no i tu już sam sobie działasz. A kamienice, jeżeli będą obok grzyby, no to one nie mają jakiejś szans przejść. Ale nie, no, to nie wiesz, ja to mówię takiej przenośni, no po prostu, wiesz, okolica już jest taka, wiesz, zapuszczona i, wiesz, ani nieładna jest i tak w ogóle, i ta, a ty nagle taką jedną perełkę stawiasz, ładną. No i sprawdza się to? No i to jest piękna, ładna perełka. Potem ludzie mówią, chodzą i mówią, ty widziałeś tą ładną perełkę, co tam stoi? Ale bajer. Super, wybrnąłeś. Ja ci szpilę próbowałem taką wbić, ale super z tego wybrnąłeś. Czyli co, pomimo tych wszystkich zawirowań na rynku nieruchomości, no to polecasz tutaj zabawę? Jasne, ja polecam zawsze podejście biznesowe, znaczy może w takie przedsiębiorcze, bo to się przydaje, nawet jeżeli się nie jest przedsiębiorcą. Jakkolwiek to dziwnie brzmi. Bo przedsiębiorczość to nie tylko i wyłącznie robienie kasiory, tak? Jak dla mnie przynajmniej. To jest sposób na życie. Dzięki temu człowiek staje się punktualniejszy, czuje, że żyje, dąży do szczęścia, poszukuje tego swojego szczęścia. To jest coś, co jest dobrą rzeczą, prawda? No i pokonuje wszelkiego rodzaju jakieś ograniczenia, granice. No, takie rzeczy. No to, Mareczku, tutaj wielkie... Wielkie gratulacje, no bo widzę, że ten twój biznes, no z sensem jest, sensem to wszystko jest, no. Tutaj, wiesz, wielki respekcik dla ciebie, aż się boję, gdzie ty będziesz za te 3 lata, czy 5 lat. No bo tak nawet trudno mi sobie wyobrazić, że może jakiś biurowiec, jakiś tam, wiesz, Mariot wyremontować czy coś, nie? No, dlaczego nie? Jasne. gdzie się chcesz rozwijać? Też te kamienice będziesz męczył, czy masz jakieś plany inwestycyjne? Wiesz co, no w tym momencie jakoś tak myślałem sobie o budowie apartamentowców. To są na razie tylko takie plany, prawda, i zamierzenia, bo póki co... Tu, gdzie jestem, jeszcze czuję, że się nie nudzę. Jest dużo różnych fajnych wyzwań. Robienie tych perełek właśnie. I to mi się strasznie podoba. Czuję to, że to jest fajne i to po prostu musi wyjść, bo czuję, że to jest fajne i koniec. Nie? Nikt mi tego nie zabierze. Natomiast jak pewnie przyjdzie taki czas, tak jak z mieszkaniami, że w pewnym momencie się człowiek znudzi, a może nie tyle znudzi, co wejdzie jakaś taka rutyna, no to się zacznie coś nowego. Dlaczegoż by nie? A powiedz mi, łatwiej jest kupić takie mieszkanie, czy kamienicę, czy sprzedać? Wow, to jest dziwne pytanie. Kupujesz kamienicę, a potem musisz sprzedać kilkanaście mieszkań. No to wiesz, to jest no, potężna logistyka jakaś. Aha. No tak, ale to jest mniej więcej, to jest takie pytanie, jak czy łatwiej jest kupić banana, czy sprzedać banana? To jest bardzo poważne pytanie, no. No i to jest, tak naprawdę to pytanie nie jest pełne, bo to wszystko zależy, czy łatwo jest kupić na przykład w tej lokalizacji, albo sprzedać w tej lokalizacji za taką i taką cenę, prawda, przy takich cenach rynkowych, to by było takie pełniejsze pytanie, nie, bo tutaj jest strasznie dużo jakichś takich zmiennych, które można sobie tutaj powstawiać, nie da się jednoznacznie innymi słowy odpowiedzieć na to pytanie, bo wiesz, można kupić na przykład tanio i kupić drożej, ale i tak diametralnie z punktu widzenia cen rynkowych to nadal może być tanio. No, okej. Okej, mamy słuchacza na antenie, witamy kreatora. Witam. Ja ci chciałem, kreatorze, najpierw podziękować, że w miarę sensownie skończyliście audycję dzisiaj. No właśnie tak planowałem, żeby nie irytować się więcej. Postaramy się mieścić w tym czacie zawsze. Okej, mów. No. Ja chciałbym jakby stwierdzić, że pana Marka inwestycja jest bardzo dobra, ponieważ kamienice będą stały jeszcze setki lat, a bloki się rozlecą za 50, więc jak najbardziej popieram kupowanie kamienic i ich odnawianie, bo jak się to dobrze zrobi, to jest coś, co procentuje bardzo długo. Zwłaszcza, że mnie strasznie irytuje zaniedbywanie dziedzictwa kulturowego Polski. Także... No to witam w klubie. A dlaczego właśnie tak uważam? No, z czego jest blok, a z czego jest kamienica? No, bloki to tam, wiadomo, jakieś płyty, jakieś pustaki, ledwo się trzymające, że można w rękach to pokruszyć. Płyty, które były spawane przez jakichś pijanych robotników za komuny, więc nie wiadomo w ogóle, czy te łączenia wytrzymają jakieś naprężenia w przypadku wstrząsów, na przykład na Śląsku. To jest bardzo powszechne, że te bloki tam się rozsypują właśnie na łączeniach, jak są jakieś tąpnięcia. No a raz na 100 lat jest jakieś większe trzęsienie ziemi, tam powiedzmy 4 stopnie, tak na Polskę to jest dużo, no i wtedy się okaże, kto będzie szczęśliwszy, czy ten, co mieszka w kamienicy, czy ten, co mieszka w bloku. W Polsce także są trzęsienia ziemi? To jest zysk z mieszkania w kamienicy, powiedzmy, liczyć, no bo to są stropy drewniane, które mają większą sprężystość, nawet jak się je zastąpi, tak jak się to obecnie robi, stalowymi czy ceramicznymi, one też są dużo lepsze niż te, co w blokach stosowano. Także no jest dużo zmiennych, które na ogół na korzyść kamienicy wypadają. No i kamienica z czego jest? Jak jest, powiedzmy, 500-letnia czy 400-letnia? Z kamienia. Cegła. Także to są materiały, które są, no może nie wieczne, ale dosyć trwałe. Nawet kościoły z Piaskowca przecież stoją. Zgadza się. No, a teraz zresztą są przy obecnych przepisach, jak pewnie wiesz, odnawiając te kamienice, jest wszystko 5000 razy przesztywnione. Zwłaszcza jak to robi prywatny inwestor, a nie państwowy, no to jak się zastosuje taki strop spełniający te głupie polskie normy, to on sądzę, że wytrzyma i 200 lat nawet ze stalą, która rdzewieje. Okay. Niestety za komuny takich nie stosowano rzeczy, więc no te bloki nie postoją za długo. Sądzę, że będzie dużo żałób narodowych, które tak bardzo lubi Martin Lechowicz, który też prowadzi tę audycję na naszym radiu. No słuchaj, ale dlaczego bloki miałyby się zawalić? No przecież no, stoją już te 40 lat, no i co? No, ale one są na 100 lat liczone, no bo masz łączenia, które są z prętów 6-milimetrowych, one po prostu przerdzewieją na wylot, to są słabo zabezpieczone. No i jak płyta się nie będzie miała na co trzymać, no to będzie coś tak jak przy wybuchach gazów w takich blokach, że wywala po prostu parę takich płyt na zewnątrz i ktoś tam zginął przy gnieciu. Ja wam chłopaki powiem, jak pojechałem kiedyś na Litwę, i jechaliśmy jakąś taką, no wiejską drogą, no taką, no asfalt taki ledwo się trzymał tej nawierzchni. I jechaliśmy przez takie, nie wiem, osiedle, takie powiedzmy większego miasta, jakieś takie obrzeża, znaczy większego takiego 15-tysięcznego. I były tam osiedle 5 bloków i jeden blok był w połowie urwany. Wyobraźcie sobie, no po prostu jest blok, połowa bloku jest, tak powiedzmy 3/5 i reszta jest po prostu urwana. Tak normalnie w połowie jest urwana i w tej połowie się światła świecą i tam ludzie mieszkają. A no bo wiesz, no bo już. Blok jest dosyć wytrzymały. Na przykład jak masz szczęście i mieszkasz na kondygnacji, która akurat ma dosyć sztywne, powiedzmy, w układzie L ściany, no to mieli szczęście ci na Sachalinie, jak było trzęsienie ziemi. Był blok 10-piętrowy, zawaliło się 8 piętek, że zmiażdżyło ludzi, a 2 piętra i to wcale nie to najwyżej położone. Jakoś tak się zakleszczyły, że tam może o pół metra się skróciły. Także raz masz szczęście, a raz masz pecha, zależy na które piętro, powiedzmy, wpadnie twoje mieszkanie. Także ja bym nie chciał mieszkać na obszarze sejsmicznym w ogóle w bloku, a u nas naprawdę bym proponował tym, co mieszkają w blokach, kupujcie tutaj od pana Marka mieszkania w kamienicach i się przeprowadzajcie. Tam w mieszkania w kamienicach kupujcie sobie posiadłości pod miastami, a nie tam. Domy. Tak, jak ktoś na przykład ma biznes w dużym mieście, no to zależy mu bardziej na czasie dojazdu do pracy niż na spokoju. Niestety znam takich ludzi. Ja oczywiście też wolę mieszkać na sielskim krajobrazie, gdzie tam sobie trawniczek skoszę czy coś, ale no niestety nie wszyscy są takimi szczęśliwcami. Okej. Okay. Dzięki wielkie, kreatorze. Proszę bardzo. Dzięki. No, a właśnie, czemu, Marku, w bloki nie inwestujesz, tylko w kamienice? Bloki. To są takie duże pudełka. Ja tak właśnie, to jest to, co kiedyś ci mówiłem, wcześniej ci mówiłem na temat tych mieszkań, że wrzucałem takiego nowego ducha. Wrzucałem nowego ducha w to mieszkanie, prawda? I dla mnie te budynki nie mają tego ducha. To są takie kartony. Takie fajne, wiesz, PRL-owskie motywy, wiesz, gniazdko działa albo nie działa. No to wiesz, to takie niespodziankę tak. Mają też taki element niespodzianki w sobie. Tak, tak. No, wyzwanie na pewno by było, prawda? No ale to na dobrze, no, to obrałeś ten kierunek kamienic po prostu. Tak, a to dlatego, wiesz co, one chyba po prostu, one mają to coś, one mają tą duszę, tą na przykład stuletnią. Jedną kamienicę ostatnio co kupiłem, ona jest z 1888 roku. Jezu, aż się boję o konserwatora. No i właśnie o to chodzi. Znaczy konserwator akurat tam nie jest, jest obok kamienicy, obok, ale wiesz co, no jest mnóstwo historii, jest kupa historii. Nawet sam fakt, że ja tam stoję sobie i myślę, że nawet sobie to wyobrażam, że tą kamienicę budowali jak tu jeszcze Polski na przykład nie było, jak tu jeszcze tam Ruscy, prawda? No, no dlatego koniach. Stoi. No, bo... no wiesz, chodzi o to, że to szmat czasu, taki szmat czasu, że sobie człowiek nie wyobraża. To nie są jakieś tam gierkówy stojące, czy jakieś tam stare gomuły, prawda? W latach 50. czy tam 70. budowane. To jest jeszcze... Ja sam lubię w ogóle historię, to jest taki mój konik. I lubię sobie nawet wyobrazić to, jak to kiedyś było, prawda? Na starych pocztówkach nawet można sobie zobaczyć tą kamienicę, jak ona jeszcze tam kiedyś stała. Jak się po polsku nie pisało, prawda? Tylko po rosyjsku. A z tymi, a z konserwatorami miałeś już do czynienia? Z konserwatorami? No. Wiesz co, nie. Tak się składa, że akurat nie miałem do czynienia. W tym sensie, że nie rozmawiałem z nimi odnośnie mojej budowy, mojego budynku, prawda? Ponieważ akurat moje kamienice nie były żadne pod konserwatorem. Natomiast sam z konserwatorem nieraz się konsultowałem i rozmawiałem w tym sensie, że na przykład kamienica obok jest pod konserwatorem i to już wymaga konsultacji z konserwatorem, czy my przypadkiem na przykład tam nie przekombinujemy i nie sprawimy, że ta kamienica obok się na przykład zawali, nie? Czy jakoś tam brzydko będzie wyglądała. No, są takie rzeczy. No bo to ja wiem, że jak się ma konserwatora, no to już jest strasznie w ogóle, to trzeba biznes zamykać, a nie otwierać. Ja kiedyś nocowałem w okolicach Wrześni chyba, w jakimś takim starym dworku i kobieta kupiła taki dworek, no i planowała tam zrobić taki ala hotel, no ale słuchajcie, za 100 tysięcy złotych wymieniła dwa okna. Nie starczyło jej na wymianę więcej ilości okien, bo żeby wymienić okna, to ona musiała jakiś plan zrobić, jakąś mapę, nie wiem, co to był, jakiś dokument do konserwatora, który uwzględniał pozycję GPS każdego drzewa na tej działce, na przykład, żeby okno wymienić. No i jak sobie przeliczyła, ile tych dokumentacji potrzeba zrobić, to trzeba ludziom zapłacić, geodetom, nie geodetom, no i wyszło, że za 100 tysięcy to wymieni dwa okna. No i powiedziała, pieprze, no, nie tak remontuję. Ja z kolei byłem w pałacyku w Walewicach, tam lubię takie budynki, to już na pewno wszyscy już się domyślają. I łaziłem i pytałem się, dopytywałem się, co to w ogóle się działo, jak to było, skąd ta renowacja taka, a nie inna. No i tam pani, która akurat znała się na tym budynku, opowiadała mi całą historię budynku, a później jak się pytałem o szczegóły rekonstrukcji budynku, bo tam była porządna rekonstrukcja zrobiona, to mi właśnie podpowiedziała, że sufit, na który pan teraz patrzy, kosztował 300 tysięcy złotych. Tam było z jakieś 70 metrów sufitu. 300 tysięcy złotych. No to mi szczęka opadła, muszę przyznać. Ale sufit w sensie strop, czy sufit w sensie trochę tych styropianowych ozdobników? Pomalowanie. Wyobraź sobie, pomalowanie samo, bo tam było jakoś specjalnym pędzlem kropkowane. Jak ktoś będzie w Walewicach, to może się przejść tam, przejechać, się pytać. Tam jest specjalny taki... Ale sorry, no, faktycznie... 300 tysięcy, to ja mogę 100 ludzi wynająć i przez miesiąc każdy sobie metr kwadratowy wykropkuje, nawet, nie wiem, szpilką to pomalują. Dokładnie. Znaczy, może nie tylko samo pomalowanie, prawda, bo tam trzeba było oczywiście zajechać jakimś tam, jakąś gładzią, prawda, później jakoś to sprawdzić, jakoś zagruntować, żeby ta farba się tam trzymała, ale to musiała być jakaś specjalna farba, specjalny pędzel, no takie różne czary mary, prawda. No są takie rzeczy, zgadza się. Aż strach się bać po prostu, strach się bać. Straszne. Oj. Dzwońcie, moi drodzy, 222-195-321, jeżeli macie jakieś pytanko odnośnie inwestowania w nieruchomości. Wiem, bo ciągle prosicie o te tematy z nieruchomościami, więc macie okazję, jeżeli oczywiście nie wyjechaliście na wakacje, no bo jak wiadomo, lewusy jeżdżą na wakacje, a prawdziwy kapitalista to nigdy nie jeździ, nie Marku? Tak jest. Tak się mówi. Tak się mówi. Ja już tutaj oczywiście dementuję. Nie to, że tak jest, tylko że tak się mówi. Bo prawdziwy kapitalista to powinien mieć wakacje przez cały czas. No, przynajmniej jak na co dzień robi te wszystkie wspaniałe rzeczy, nie prawda? No ja. Okej, okay, Mareczku, a powiedz trochę może o tym, bo ty byłeś, słuchacze jeszcze nie wiedzą, że jesteś naszym absolwentem, jeżeli chodzi o Asbiro. Tak powiedz może, bo tu jesteś już weteran na naszych szkoleń, wszędzie jesteś, powiedz może kilka słów, czy to pomogło ci coś, czy nie? To może na Asbiro, może troszeczkę jeszcze się cofnę przed Asbiro, jak tam trafiłem, zaczęło się od tego, że nie czułem, że moja ścieżka akurat idzie w tym kierunku życia, który bym chciał, żeby szła, bo byłem na studiach i jakoś nie pasowało mi to, że będę później jakimś tam ekspertem, prawda, w danym kierunku, w którym się szkolę. Nie czułem tego. I wtedy ktoś mi polecił książkę Kiyosakiego, Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. Przeczytałem i to mnie natchnęło. Spodobało mi się to, prawda? I stwierdziłem, że muszę coś zrobić. Aż mnie energia rozpierała, żeby gdzieś coś zrobić. No i była opcja albo sobie kupić cashflow i sobie pograć, albo na przykład pójść na cashflow i sobie tam pograć z kimś i poznać może fajne osoby, które też podobnie myślą. I tak też się stało. Poszedłem na cashflow, jeden, drugi, poznałem sporo fajnych ludzi, którzy podzielali moje zainteresowania, przynajmniej w kierunku tym takim przedsiębiorczym, żeby iść, prawda, żeby samemu iść przez życie jak przecinak, a nie oglądać się na innych. I wtedy to ktoś mi polecił: ty, a znasz Kamila Cebulskiego? O, kogo? Nie. Prawda? Jaki Kamil Cebulski? No, myśleć jak milionerzy i tak dalej. No jeszcze wtedy nie kojarzyłem, nie wiem. No, to weź sobie wpisz tam Kamil Cebulski na Google, to na pewno ci tam wyskoczy. Zapisz się na Emiodema i będzie fajnie. No i faktycznie, potem pojechałem sobie na Emiodema, posłuchałem sobie trochę, to mi się podobało, bo to było takie... to było jak cashflow, bo na cashflow spotykasz sobie ludzi, którzy podobnie myślą, tylko że na cashflow jest ten jeden problem, że... Trzeba grać. Grasz, właśnie, trzeba grać. To jest to. A to mi brakowało czegoś takiego, że mogłeś się z kimś nawet skonfrontować, że siedzi, jest przerwa, ja idę do tego gościa, co przed chwilą mi gadał, prawda? Ja się go pytam, stary, tak prosto z mostu, prawda? Jak par do para, równy z równym. Stary, powiedz mi, jak to kurde było, prawda? I on mi chętnie powiedział, no to było bajeczne, strasznie mi się to podobało. A kto to był? Kto to był? Oj, pamiętam chyba. No, tu pamiętam, że wtedy akurat rozmawiałem z Marcinem Kozerawskim. O, był już naszym gościem, więc jak sobie gdzieś tam... Tak, i w Kielcach to było. Tak, tak. To było w Kielcach, jeszcze z Ślęzak. Ślęzak, Piotr, tak jest. Ślęzak, tak. Paweł czy Piotr, już kurczę, Piotr, nie pamiętam. Piotr. Jeżeli Piotr mi teraz powiesi za pomyłkę. No i pamiętam, że sama postać ciebie też mi się strasznie podobała, w tym sensie, że przyszedłeś, powiedziałeś coś tam i sobie poszedłeś, prawda? W krótki i treściwy sposób powiedziałeś, co to znaczy zrobić swój własny biznes. To mi się strasznie spodobało. Że przychodzisz, robisz coś dla kogoś, prawda? Jak to lubisz robić, to po prostu zrobisz to dobrze. A potem spodobało ci się, że sobie poszedłem. Dobra, dobra. No ale co, zapisałeś się na Asbiro. I co, pomogło ci? A na Asbiro się zapisałem, żeby to dalej kontynuować. Bo to była taka reklama, że Emiodemy to było takie na przyczepkę. Że zawsze się spotykał kogoś innego. A mi chodziło o to, żeby poznać jakichś fajnych ludzi i dłużej, prawda? Asbiro było tyle fajne, że tam jeszcze grupa jakaś taka formowała. Jak w klasie, jak jesteśmy w liceum, to potem znamy wszystkich ludzi. Tak samo na Asbiro się znało wszystkich ludzi, już się dosyć fajnie rozmawiało, prawda? I tak, podobało mi się na Asbiro. No. I dlatego też jesteś naszym absolwentem i się spotykamy, bo w piątek będziemy z Markiem pić piwko przy ognisku i chodzić po rozżarzonych węglach, bo mamy zlot absolwentów. Już mamy prawie 300 absolwentów. Wow. Kiedy to się wszystko zrobiło? Faktycznie, ja pamiętam, że czwarta grupa była moja i to tak... Niedawno była ta pierwsza jeszcze, tam opowiadałeś. Dokładnie, to już ósmą rekrutujemy, moi drodzy. Azbiro.pl, jakbyście mieli ochotę, no to zapraszam, poczytajcie. Myślę, że warto, można spotkać takich ludzi, między innymi jak Marek, którzy teraz handlują kamienicami. Zresztą cała grupa to są zimni kapitaliści, wyzyskiwacze, którzy czyhają na bezduszne, biedne osoby, aby je wyzyskać, bo to jest to, czym co my najbardziej lubimy. I co? I w ten sposób dobrnęliśmy do końca audycji. Tak? No szybko, udało nam się. Szybko minęło, prawda? I co Mareczku, jeszcze mi powiesz ciekawego? No nie zaprosisz ludzi na stronę internetową, bo w remoncie. Albo może zaproś, to może już zdążysz wyremontować. Jest, czemu nie? Bo strona internetowa jest teraz przerabiana na potrzeby nowego pomysłu, bo od jakiegoś mniej więcej od 2 miesięcy, a właściwie od miesiąca tak już ostrzej, ja i grupa ludzi, z którymi współpracuję teraz, którzy mają podobną zajawkę na kamienicę, ci ludzie teraz razem tworzymy taki nowy projekt, który będzie polegał na tym, że będzie można inwestować razem z nami w kamienicę, prawda? Czyli zaszukasz pieniędzy po prostu. Tak, bo jestem biedny. Nie, to nie chodzi o to, wiesz? Chodzi o to, większe przedsięwzięcia chcesz robić, nie? Co? Większe przedsięwzięcia chcesz robić, to przecież normalne, że się szuka pieniędzy. Oczywiście, że tak. Bo ty, wiesz, jeszcze jedna rzecz, której się nauczyłem, to jest kolejna nauka i to jest tak naprawdę nauka przez ostatnie, już tak będzie, a może i rok nawet będzie, od zeszłych wakacji, od września mniej więcej. Nauczyłem się, że jak komuś dajesz zarobić, oj, to cię kocha, jeszcze więcej zarobisz. Życie. Oj, oczywiście, że tak. Przecież na tym to wszystko polega. Mareczku, dzwoni nas telefon, to... ale może nas rozłączyć, jak odbiorę. Więc gdyby nas rozłączyło, to się połączy jeszcze raz, okej? Okay? Okej. Halo, witamy cię, słuchaczu. Witam, Krzysiek. Cześć, Krzysztofie. Niestety, jak cię odebrałem, to Marek zniknął. Ale to możesz, że tak powiedzieć pytanie, ja mu przekażę, okej? Okay? Ja mam pytanie do Marka właśnie w sprawie kamienicy. Mam możliwość kupna na poddaszu. Po prostu znajomy będzie podnieść dach i zrobić na tych... Jasne. Na terazie strych, zrobić pokoje. No i chciałem zapytać, jakie są minusy takiego rozwiązania. No trzeba było to oczywiście... Ja bym to musiał załatwić wszystko, wybudować, znaleźć ludzi i tak dalej. No i czy fajne jest mieszkanie na poddaszu w takiej kamienicy, która dotychczas miała tam tylko dach i strych? No dach i strych, no ale to jeszcze można ze 2 piętra niekiedy wybudować, bo to chyba od fundamentów zależy i od tych wszystkich ścian i tak dalej, nie? Halo? Halo? No tak, tylko ciekawe... Tak? Ciekawe, co nasz gość na to powie. Okej. Okay. Przepraszam cię. O, teraz już mogę Marka dodać do konferencji. Przepraszam, ale nie mogłem jakoś wcześniej. Czasami, może nasi słuchacze będą wiedzieć, czasami się pojawia opcja dodaj do konferencji, a czasami się nie pojawia. I jak się nie pojawia, no to muszę odebrać. Jak odbiorę, no to znika ta druga osoba. Marku, pytanie nie, jest... Nie, to mnie odrzuciło. Pytanie jest takie o to, że tutaj nasz słuchacz ma możliwość inwestycji w ten sposób, że podniesienie strychu i dobudowanie jednego piętra do kamienicy. Co myślisz o takich remontach? Sam taki jeden prowadzę. Także czemu nie? Jak to się kalkuluje, jak to ci się podoba, to jest to. Już. A jak najprościej sprawdzić, czym się skalkuluje? Bo to, co znajomy mi mówi, ile to powinno kosztować, no to jest wszystko takie papierkiem pisane. Może się to nie sprawdzić, nie wiem, czy na coś mogę się nabiać na takim strychu podczas już budowy, już tam wykańczania tego. Nie wiem, czy na przykład bardzo jest niewygodne to, że to jest tylko od dachu i na pewno będzie niesłychanie ciepło w lecie. Mhm. No to są już, że tak powiem, pytania tak naprawdę do architekta, jak on by to widział, jakby to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o koszta, to również ja takie rzeczy już zadaję te pytania architektowi. Mogę tylko tyle powiedzieć, że tak naprawdę, no słuchaj, to działa tak, no musisz kupić to po takiej cenie, że jak wyremontujesz, no to ci się opłaci sprzedać. Nic innego ci tutaj nie podpowiem, to jest klasyk handlowy, tak? I cóż, możesz tylko, co ci mogę doradzić, to tylko tyle, że polecam ci, jeżeli to, bo ty robisz to pierwszy raz, tak? Chciałbyś się zająć tym pierwszy raz. No właśnie, tak, zastanawiam się, no, jeśli już to pierwszy raz. Rozumiem. No to ja bym ci radził nawet zdobyć swoje własne doświadczenie, bo to jest tak naprawdę ta rzecz, która później bardzo, bardzo dobrze, bardzo dużo owocuje. Czyli samemu, ja tak robiłem, samemu podzwonić po firmach, żeby oni to zobaczyli, sprawdzili, ile by to kosztowało, wymiana na przykład, bo nie wiem, co tam może być, prawda? Nie wiem, wymiana wszystkich więź drewnianych, prawda, tam przy konstrukcji dachu, całego dachu. Czy stropy są do wymiany, jak z orynowaniem, no to są ważne rzeczy. I samemu potem gromadzić taką jakby kartotekę tych wszystkich cen, prawda, i podliczyć sobie. I razem to później sumować, jaki byłby koszt całościowy łącznie z kupnem tej przestrzeni. A później dopiero skonfrontować to z rynkiem i zobaczyć mniej więcej, po ile takie mieszkania chodzą. Ja na przykład teraz robię takie mieszkanko. Jak najprościej zapytać? Dzwonić po pośrednikach, jak najprościej zapytać, po prostu podzwonić po pośrednikach i zapytać, nie wiem, czy macie, szukam takiego mieszkania i powiedzcie mi, jaka byłaby cena za metr, gdybym chciał kupić. I wiadomo, że oni podadzą mi wyższą cenę, no bo muszą jeszcze oni na tym zarobić. No nie wiem, jak tu dyskontować, no jak po prostu określić ten interes w sposób dobrym interesem, czy to jest, no czy wyjdę na swoje. To znaczy, w jaki sposób określić cenę rynkową, tak? Dobrze zrozumiałem pytanie, bo to tak, tak. Jak najlepiej cenę rynkową określić? Popytam kilku pośrednikom, powiedzą mi, że to kosztuje 8 metrów, 8 tysięcy metrów kwadratowych, no i na przykład wychodzi, że ja za to zapłacę 6. No, czy na przykład już mogę myśleć, czy to jest dobry interes? Czy mi się też to kiedyś uda sprzedać za na przykład, nie wiem, 7? No bo za 8 pewnie nie sprzedam, bo ktoś mi to chce sprzedać za 8, więc ja za 8 nie sprzedam. Mhm. Znaczy, to jest mniej więcej takie, to też nie jest takie pełne pytanie, bo jest bardzo dużo zmiennych. To są rzeczy, które zależą od wielu, wielu czynników, takich jak na przykład lokalizacja, prawda? To jest podstawą. Taką jak na przykład cena tej podstawy, której kupisz, no i ewentualnie tych remontów. No, dużo jest takich rzeczy. Natomiast zwykle to jest tak, im więcej się natrudzisz, tym łatwiej to tak naprawdę później sobie wykalkulujesz. Bo każdy sposób tak naprawdę jest dobry, muszę ci powiedzieć, to o czym mówisz. Wystarczy, bylebyś tylko po prostu poszedł i to zrobił. To jest chyba podstawa. Bo możesz się pytać pośredników. Oni ci powiedzą różne rzeczy, ale zawsze sobie to możesz wyśrednić. Im więcej się ich wypytasz, tym większą średnią sobie zrobisz. Możesz nawet łazić po kamienicach i się pytać. Możesz wejść sobie na portal, tam gdzie sprzedają nieruchomości i zobaczyć sobie, jakie są ceny. Do notariusza i się zapytaj. Do notariusza jak najbardziej możesz pójść i się zapytać. To są ludzie, pierwszej ręki będzie wiedział. Tak, i to są ludzie, na przykład notariusz, to jest człowiek, który też mu zależy na tym, żebyś też robił interesy, więc on ci pomoże, bo jeżeli ty będziesz chciał kupić, to najprawdopodobniej, jeżeli to była jego porada i on jest tym dobrym notariuszem, to zrobisz to u niego. To wiesz, po prostu trzeba iść i to robić. Samemu. Dokładnie. Dzięki za poradę i postaram się to jeszcze przemyśleć. No to przemyśl. Jak masz ochotę, to może podjedź na weekend w okolice Żywca. Jak masz wolny weekend, przemailuj mi, ci prześlę informacje i wypijecie z Markiem piwko i obgadacie wszystko. I już, jasne. I już, proste, krótka piłka. U nas w Asbiro zawsze jest krótka piłka, więc to wiesz. No. No to no trzymaj to się, dzięki wielkie za telefon. Hej, hej. Trzymaj się. No, u nas zawsze krótka piłka, tak to jest, i u nas niekiedy są ludzie zszokowani tym, że od razu mają tu pojedź tam i przeważnie nie chcą nigdzie jechać, nie? tak to bywa, bo tu już mogą się z tym spotkać, z tamtym. A, dobrze. Tak, i to jest właśnie, to są takie pytania, które ja też sobie często zadawałem, w jaki sposób to zrobić, prawda? Najczęściej to jest po prostu idź i rób, prawda? Jest jakaś taka blokada. I dlatego ten właśnie projekt, o którym zacząłem mówić na początku, jest mniej więcej robiony z takim pomysłem, żeby pokazać ludziom, że inwestowanie wcale nie jest takie straszne i że tak naprawdę jest proste, takie, jak ty to mówisz, krótkopiłkowe, tak? Że krótkie piłki są wszędzie. Wystarczy po prostu iść tu, zrobić to, zapiąć, pach, jedziemy, mamy biznes. No, ale to też mi przychodziło z czasem, prawda? No i myślę, tak jak każdemu. No to co, Marku, no to po takiej reklamie, jak ty zrobiłeś, nie spodziewałem się aż takiej reklamy. Trzeba zaprosić słuchaczy na ten rok namyśleć jak milionerzy. Myśleć, oj przepraszam, myśleć jak milionerzy.pl sobie wchodzicie, czytacie i zapisujecie się. Oczywiście, Marku, ty podjedziesz do nas we wrześniu, co? We wrześniu, tam M&M. Tak. Ale, 10-11 wrzesień, Warszawa. Tylko i wyłącznie, bo... Oktoberfest? Nie, MJM robimy we wrześniu, 10-11 wrzesień. Okej, okay, jasne, czemużby nie. A na Oktoberfest też pojedziemy we wrześniu. Oczywiście, że tak, bo no, następny zlot absolwentów mamy w Monachium akurat. Asbiro i takie różne sobie. Dziwnie złożyło. Tak, akurat tak przez przypadek zupełnie. Nie wiadomo, dlaczego tam będzie się dużo piwa piło, nie? Okej. Okay. Dobrze, Marku, nie przeciągajmy już. Dzięki ci wielkie za to, że tą godzinkę z nami tutaj przebyłeś. No i co? Wszystkiego dobrego w biznesie, żeby ci się to nowe wielkie marzenie, ta inwestycja, na którą szukasz pieniędzy, ci się udało, żebyś zrobił kupę kasiory, żeby ludzie wokół ciebie zrobili kupę kasiory. No i czego więcej życzyć, no? Dzięki. No. Na pewno się przyda. No, Kasiora zawsze się przyda. No to co, moi drodzy, wszystkiego dobrego. Zapraszam myśleć jak milionerzy.pl. No i co? My się słyszymy za tydzień, albo nawet jutro z Jankiem Fiorem. A tak naprawdę nie wiadomo, czy będzie jutro audycja z Jankiem, bo on jakoś do Moskwy leci.